मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 462वीं कक्षा, सातवां अध्याय चल रहा है, चतुर्थ पाद, और सूत्र हो चुके हैं उसमें 65 संख्या तक। अभ्यासस्य का अधिकार चल रहा है, तो अभ्यास में होने वाले जो और मुख्य मुख्य कार्य हैं उनका विषय आगे बढ़ाते हुए 66वां सूत्र आ रहा है। सूत्र है उरत, जैसे उरण रपरह था ऐसे ही उहु यहां भी है। तो उहु षष्ठीयक वचनांतम, अण अत प्रथमयिक वचनांतम। अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, साथ में अभ्यासस्य भी है, तो दो षष्ठियां लगातार चल रही हैं यहां पर। फिर सूत्र आता है, उसमें एक षष्ठी तीसरी और आ जाती है। तो जहां एक जैसी व्यक्तियां अनेकों बन जाती हैं, वहां परस्पर विशेषण विशेष्य का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब क्योंकि अंगस्य तो मुख्य चल ही रहा है अधिकार, और इधर फिर अभ्यास से प्रारंभ हो गया, तो इतना तो निश्चित है कि अभ्यास बनता है द्वित्व करने से। द्वित्व होता है जिन सूत्रों के द्वारा, तो मुख्य तो उसमें जहां लिट लकार से प्रारंभ होता है वहां से लिट लकार हो गया, फिर सन और यंग हो गया, शुलू हो गया, चंग हो गया, ये सब क्या हैं? ये प्रत्यय हैं। प्रत्यय हैं तो ये तो स्पष्ट हो गया कि अंग तो बनना ही है। तो इस तरह से अंगस्य का अधिकार आते हुए भी यदि कहीं पर हम अंग अर्थ में नहीं बोलते हैं तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है, अंग तो एक अंतर्भावित है ही उसमें, क्योंकि बिना अंग के अभ्यास नहीं बनेगा, ये तो निश्चित हो ही गया। अभ्यास संज्ञा बिना अंग के नहीं हो सकती, तो अभ्यास से का अधिकार स्वयं बता रहा है कि अंग तो चाहिए ही। फिर भी कहीं कहीं पर हम सूत्र में आए हुए पदों के अनुसार अंगस्य में अवयव षष्ठी मान करके, या कहीं पर तदंत विधि होती है ऐसा मान करके साथ में बोलते भी हैं। अब जैसे यहां पर उहु शब्द है तो री का षष्ठी का एक वचन उधर अभ्यासस्य भी है, तो री क्योंकि वर्ण है तो रिवर्णांतस्य अंतदंत विधि हो जाएगी, तो रिवर्णांतस्य अंगस्य बोलेंगे या कि रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य। तो अंगस्य तो बहुत व्यापक शब्द हो गया, तो इसलिए उसका विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंतर्गत अभ्यास एक छोटा भाग आ गया, अंग तो बहुत व्यापक हो गया, अंग तो अभ्यास के अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे होते हैं, तो यहां तदंत विधि लगाएंगे, फिर री के साथ में वो अंग अभ्यासस्य का विशेषण बनेगा। तो रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य अकारादेशो भवति। अब यदि कोई कहे कि नहीं हम अंग को भी बोलेंगे अर्थ में, तो बोले कैसे बोलेंगे फिर, कि अंग संबंधिनः अभ्यासस्य। संबंध ही मैंने इसलिए बोला कि अंग तो बड़ा है ना, द्वित्व हुआ है तो द्वित्व का दूसरा भाग भी तो है, वो भी अंग है और ये भी अंग है, तो इसका एक अंश ही हुआ एक प्रकार से। तो अवयव षष्ठी या संबंध षष्ठी, अवयव षष्ठी कह करके भी अर्थ कर सकते हैं, अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य। इस तरह से अर्थ कर सकते हैं। अभ्यास का अवयव अंग का, हाँ, अंग का अभ्यास नामक अवयव, हाँ अवयव है, वो उसी का अवयव तो है, क्योंकि अंग जो हुआ वो अभ्यास भी हुआ और अभ्यास का जो दूसरा भाग है जो मूल धातु वो भी अंग है। तो इस तरह से ये अंग का बना अभ्यास अवयव। तो अंग का जो अवयव अभ्यास, अब उसका विशेषण बनाइए, री कैसा होना चाहिए, वो रिवर्णांत होना चाहिए। चलो तो उदाहरण जैसे धातुएं आएंगी इसमें रिवर्णांत ही लेनी है, तो व्री धातु है, तो व्री धातु का यहां ववृते ववृधे, क्योंकि आत्मनेपद की है वृतु वर्तने और वृद्धु वृद्धौ दोनों, तो आत्मनेपद में लिट लकार लाएंगे और लिट लकार में ता ताम झ ता प्रत्यय आया, एक उदाहरण दे दिया बस, ता को एश हो चुका है तो गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये लिट लकार है और अपित लिट है, सारा ही कित ही रहना है ये, तो इसलिए अब द्वित्व सीधा कर लिया वृत्त वृत्त करके, और अभ्यास में रह गया व्री वृत्त हलादि शेष लगाने के बाद। अब यहां ये उरत सूत्र, क्योंकि रिवर्णांत अभ्यास मिल गया इसको, इसने आकार कर दिया, आकार किया तो रपर भी साथ में हो जाएगा, तो वर वृत्त। अब हलादि शेष हमने पहले लगाया था तो तकार को हटाया, लेकिन अब फिर दो हल हो चुके हैं तो हलादि शिष्य दोबारा भी लग जाएगा, आवश्यकता पड़ती है तो सूत्र को दोबारा भी लगाते हैं, लेकिन दोबारा उसी कार्य को करने के लिए नहीं, कोई नया कार्य आए तभी तो लगाएंगे, तकार का तो लोप कर चुका है वो, तो रेफ को भी हटा दिया उसने। तो व वृते, ऐसी ही वृद्ध धातु से व वृधे। आगे है धातु नृत्य, ये भी ऋतुपद है, वो रिप नहीं, हाँ नृत धातु, तो नृत धातु में भी यहां पर इसी प्रकार से, अब ये लिट लकार में तो नहीं बनेगी बात इसमें, तो यहां जो उदाहरण दिया है इन्होंने ये यंग लुक का दिया है, और यंग लुक के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तीन रूप बने हुए हैं, ये नर नर्ती भी उसी का रूप है एक वचन का ही, नर नर्ती और नरी नर्ती तीनों एक वचन के ही हैं लट लकार में, तो नृत धातु से यंग प्रत्यय लाएंगे, ठीक है ना, और द्वित्व जब करेंगे तो यहां गुण तो हो नहीं पाएगा, यंग है आगे नित है, तो नृत नृत ठीक है ना, और नरी नृत या अभ्यास में फिर इसने आकार कर दिया है नर नृत, लेकिन रेफ तो हट जाएगा, रेफ तो हलादि शेष हटा देगा, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है हमें, चलो करेंगे अभी बात निर्णय उस पर। तो न नृत या, अब पहले ये सारा कार्य पूरा कर लेते हैं हम, न नृत या यहां तक तो बन चुका है ये, अब यंग का कर दिया गया लुक, क्योंकि यंग लोक का उदाहरण है ये, तो यंग का लोक करने के बाद धातु संज्ञा जो हो चुकी है अब वहां पर लट लकार ले आए और लट लकार में आ गया तिप, और ये मैंने पहले बताया था कि यंग लुगंत धातुएं आदादि गण के अंतर्गत ले ली गई हैं, चरकरी तमच जो सूत्र आता है उसके द्वारा, और परस्मई पद भी उसी सूत्र से निर्णय हो जाता है, क्योंकि चरकरी तमच जो सूत्र जहां पर दिया है धातु पाठ में वहां परस्मई भाषा चल रहा है, तो परस्मई पद भी रहता है और अदादि गण का मानते हैं इसको, अदादि गण का मानने से क्या होगा कि शप आएगा उसका लुक हो जाएगा। तो इस तरह से न नृत या तो हट गया, यंग लुक हो गया ना, यंग का तो लुक हो गया, आगे है ती सीधा, लट लकार का ती प्रत्यय आगे आ चुका है। अब यहां अभ्यास में ये उरत तो लग चुका है, उरत ने अपना काम कर दिया है, हलादि शेष भी लग गया, अब यहां रुक आगम करने का सूत्र रुग रिकउच लुकी, तो रुक रिकवच लुकी में ऊपर से रीक की भी अनुवृत्ति आ रही है, रीग ऋदुपध्य च। ऋदुपद धातुओं को मुख्य तो वैसे रीक आगम कहा गया था, लेकिन अगले सूत्र ने रुग रिकवच लुकी ने कहा कि लुक हो जाने के पश्चात, क्योंकि रीग ऋदुपध्य च ने यह नहीं कहा कि लुक में लगेगा यंग लुक में अथवा यंग परे रहते लगेगा, उसने तो बस सामान्य रूप से पूरा ही ले लिया, यंग लुक भी ले लिया यंग भी ले लिया। लेकिन अगले सूत्र ने कहा कि अगर लुक हो जाता है यंग का तो रीक तो होना ही है, क्योंकि च पढ़ा है रुग रिकऊ च, रीक तो होना ही है, लेकिन दो और बढ़ जाएंगे आगम, कौन कौन से, रुक और रिक, और ये सभी अभ्यास को होने हैं। अब धातुएं कैसी चाहिए इसको सूत्र को, ऋदुपद, तो ऋदुपद तो है ही है। तो इस तरह से रुक करेंगे तो नर, रिक करेंगे तो नरी, रीक करेंगे तो नरी, और आगे जो नृत्य है उसको तिप के कारण से गुण हुआ है, यंग के कारण से नहीं, तिप के कारण से। तो नर नरति, नरी नरति, नरी नरति, ऐसे रूप इसके बनेंगे यंग लुगंत में। चलो और आगे बढ़ाते हैं, आगे है द्युति स्वाप्यो संप्रसारण, ये दो धातुओं के लिए है केवल, उरत तो बहुत व्यापक सूत्र है। तो द्युति स्वाप्यो षष्ठी द्विवचनांतम संप्रसारणम प्रथमैकवचनांतम, ईश्वपशय धातु को इसमें स्वापी कह करके पढ़ा हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है कि पाणिनि कहना चाह रहे हैं निजंत ण्यंत स्वापी ये लेना है, तो निज करके ही लाना है इसको। तो द्युति स्वापी इत्येतयोः अभ्यासस्य संप्रसारणम भवति, अभ्यास के स्थान में अभ्यास को संप्रसारण करना है, यहां पर यह कार्य है अभ्यास में यहां, और संप्रसारण करेंगे तो, संप्रसारण तो एक संज्ञा है और वहां तो नियम है कि इक के यण के स्थान पर इक करना ही संप्रसारण होता है, तो उसी प्रकार से करेंगे। यहां तदंत विधि नहीं लगा सकते अब, क्योंकि संभव नहीं है ना, द्युत में वैसे तो हलादि शेषय लगाने के बाद अंत में आ भी जाएगा, लेकिन अंत में उकार आ रहा है, यकार तो नहीं आ रहा है ना, यकार तो आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से संप्रसारण करेंगे तो हमें तो यण ही पकड़ना है, वो जहां भी आए, जहां भी आए, तो ये तदंत विधि यहां पर नहीं हो पाएगी, वो हलवंत से यहां पर नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से लिट लकार में है, लिट लकार का उदाहरण ले सकते हैं, और लुंग का भी ले लिया है, सन का भी ले लिया, यंग का, जहां भी संभव है, जहां जहां अभ्यास बनेंगे द्युत और स्वापी के, वहां वहां ये सूत्र लगेगा। तो द्युत धातु का लिट लकार में लिया पहले, तो ये आत्मनिपद की धातु है, द्युत दीप्त, तो आत्मनिपद में त प्रत्यय एष हो गया, द्युत द्युत ए द्युत हो गया, द्युत द्युत ए गुण तो हो नहीं पाएगा, एष कित है। अब यहां द्युत द्युत ए हलादि शेष है, द्यु द्युत ए, अब इसने एक अभ्यास को कर दिया संप्रसारण, तो अभ्यास में क्या है इस समय स्थिति, द्यु दकार यकार उकार, यकार को इकार किया इसने संप्रसारण करके, इकार हो गया, इकार के आगे जो ऊ आ रहा है वो संप्रसारण अच्छा से पूर्व रूप हो गया, उसी मिल गया, तो अभ्यास में क्या बन गया पूरा भाग, अब दी द्युत ए दिद्युते, दी उपसर्ग है। ये तो हो गया लिट लकार का, एक और दिया है ण्यंत का भी उदाहरण ले लिया, लुंग परे रहते, देखो स्वाप का तो हमेशा ण्यंत में ही आएगा, लेकिन द्युत धातु का हम ण्यंत भी रूप ले सकते हैं और सामान्य रूप भी ले सकते हैं, तो सामान्य का ही उदाहरण दिखा दिया विद्युते, और ण्यंत का भी दिखाया लुंग लकार में, तो पहले तो णिच प्रत्यय ला करके बन जाएगा द्योति गुण करके, अब द्योति की धातु संज्ञा करके अब लाएंगे लुंग लकार, तो लुंग लकार में कैसे करेंगे अब, लुंग लकार आ गया ठीक है ना, और तिप प्रत्यय आ गया और चिली प्रत्यय आया और चिली को होना पड़ेगा अब चंग, क्योंकि नियंत धातु है अणि श्री दृश्य कर्तरी चंग। अब चंग आया तो चंग है आर्ध धातु, तो ऋणेर निटी से ऋणी तो हटेगा, तो द्योति का रह गया द्योत, आगे चंग का अ है तिप का तकार है। अब क्योंकि ऋणिच था यहां पर तो प्रत्यय लक्षण मान करके उपधा को ह्रस्व भी हो जाएगा अणौ चंगी, क्योंकि यहां पर स्थिति ऐसी बन गई ना कि चंग परक ऋणिच है यहां, तो अणौ चंग उपधाया ह्रस्व से ह्रस्व भी हो गया। तो द्योत का ह्रस्व क्या करेंगे, अब ओ का ह्रस्व क्या होता है, ए चाहे ग्रस्वादेश है तो उ द्योत है, द्योत चंग का अ और तिप का तकार। अब चंगी से द्युत करेंगे, द्युत करके सारा कार्य से पहले किया था वैसे ही द्युत द्युत अभ्यास में द्यु द्युत, इसने कर दिया संप्रसारण, संप्रसारण करके द्यु का बन गया फिर दी, तो दी द्युत और चंग का अ तिप का तकार, इधर अडागम है प्रारंभ में तो अदि द्युतत, वि उपसर्ग है व्यदि द्युतत। सन का दिखा दिया तो सन में द्युत धातु से सन प्रत्यय जब किया गया तो यहां पर इडागम की क्या स्थिति रहेगी, तो इडागम करने के लिए इडागम तो हो ही जाएगा, तो इडागम करके यहां पर द्युत ई और स, लेकिन अब सन प्रत्यय को कित करने के लिए विकल्प से यहां पर सन प्रत्यय कित हो जाता है, रलो विपधा धला देह संश्चय, धातु ये कैसी है द्युत रलंत है, व्युपध है अर्थात उकार उपधा में है और हलादि भी है, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो सन को विकल्प से कित हो गया। अब कित होने से गुण तो हो नहीं पाएगा, तो द्युत ई स बस इसी अवस्था में अब द्युत कर लो, तो द्युत द्युत ई स अभ्यास में द्यु द्युत ई स संप्रसारण हो गया, दी द्युत ई हाँ गुण तो हो ही जाएगा जिस पक्ष में, देखो दोनों बातें यहां पर, जिस पक्ष में कित कर लेंगे उस पक्ष में तो गुण होगा नहीं, तो दी द्युति क्षति बनेगा, ठीक है ना। सन्नंत से बाद में जब धातु संज्ञा करके लकार लाएंगे तो आत्मनेपद के प्रत्यय आने यहां पर, क्योंकि पूर्ववत सनह, सन्नंत अवस्था से पहले धातु यदि आत्मनेपद की होती है तो सन प्रत्यय करने के बाद भी आत्मनेपद के प्रत्यय ही लाए जाएंगे, तो वी उपसर्ग है वी द्युति शते, और गुण कर लेंगे जब रलोप धा धादे संश्चय से जिस पक्ष में कित नहीं होगा उस पक्ष में वी द्युति शते। यंग का भी दिखा दिया तो यंग में द्युत से यंग प्रत्यय करके और गुण हो नहीं पाएगा, द्युत कर लिया सीधा द्युत द्युत य, अभ्यास में सारे कार्य करके संप्रसारण भी कर लिया इससे, तो दी द्युत य। अब यहां क्योंकि यंग हुआ है तो ये स्पष्ट है कि अभ्यास में जब यंगंत धातु बनाते हैं तो अभ्यास में गुण हो जाता है अगर संभव है तो। इसी प्रकरण में आएगा ना सूत्र कौन सा, गुणो यंग लुको हो, यंग हो या यंग का लुक हो दोनों ही अवस्थाओं में अभ्यास में गुण हो जाता है, तो गुण होकर के दी का बन गया दे दे द्युत या दे द्युत्या। आगे फिर लट लकार ला करके धातु संज्ञा करने के बाद दे द्युत्यते वि उपसर्ग है विदे द्युत्यते, ये सारे उदाहरण हो गए द्युत के। अब स्वप धातु में तो नीच ला करके ही उदाहरण लाना है हमें, और ऋणिच लाने के बाद धातु है स्वापी, अब स्वापी से सन प्रत्यय आगे और आया है तो स्वापी से सन प्रत्यय लाएंगे, इडागम भी होगा तो स्वापी ई स, अब इडागम हो चुका है तो ऋणिरणिटी तो लगा नहीं पाएंगे अब हम, ठीक है ना, ऋणिच भी रहेगा तो स्वापी को गुण कर लो, स्वापी ई स अयादेश स्वा पई श, ये यहां तक बन चुका है। अब यहां पर जब द्वित्व करेंगे है, द्वित्व करेंगे यहां पर, तो उस अवस्था में अभ्यास में जो स्वप आ रहा है वहां उसको संप्रसारण करेंगे हलादि शिष्य लगाने के बाद, तो वकार को हो जाएगा उकार और संप्रसारणा च लगा करके सु सु और स्वापैश, ठीक है ना। यहां एक प्रश्न ये उठेगा कि जब हमने स्वापी धातु बना ली थी, वृद्धि करके स्वापी बन चुकी है, और जब द्वित्व किया था तो द्वित्व करते समय हम स्वप करके द्वित्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अभ्यास में नहीं नहीं नहीं वो नहीं लगेगा, खय नहीं है यहाँ पर, खय नहीं है। शर तो है पूर्व में लेकिन उसके आगे खय नहीं है, वकार आ रहा है। तो यहां द्वित्व करते समय जो है ना, णव कृतम स्थानिवत भवती, णव कृतम स्थानिवत भवती, क्योंकि इट जो सन जो इड़ा जो इकार है ऋणिश प्रत्यय का, ये द्वित्व का निमित्त नहीं है। आजादी तो है लेकिन द्वित्व का निमित्त नहीं है, और द्वित्व का निमित्त नहीं होता है तो द्विवचनाची रूपादिदेश नहीं कर पाता है। तो णव कृतम स्थानिवत भवती, ये महाभाष्यकार का जो वाक्य है इसके आधार पर द्वित्व करते समय द्विवचन निमित्तक न होने पर भी है निच पर रहते जो कुछ भी हम कार्य करते हैं तो वहां पर द्वित्व करते समय रूपातिदेश हो जाता है। यद्यपि यहां पर न करें रूपातिदेश तब भी अंतर नहीं पड़ेगा कुछ भी, हम सीधे स्वाप को ही द्वित्व कर लें वृद्धि अवस्था में ही, ठीक है ना, तब भी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा अभ्यास में। लेकिन बहुत सी धातुएं ऐसी आएंगी जहां अंतर पड़ जाएगा अगर रूपादेश नहीं किया तो, लेकिन जब वाक्य बन ही गया है रणव कृतम स्थानिवत भवती तो यहां भी लगा लेंगे। तो इस तरह से सुश्वा परिषति, यहां शत्व करने के लिए तो स्तव तीर्ण्योरेव शरण्यभ्यासात ये सूत्र लगाते हैं। तो यहां प्रश्न उठ सकता है कि ये सूत्र लगाने की आवश्यकता क्या है, यहां सुश्वा परिषति में सु में ऊ आई रहा है तो इण को इण और कवर्ग से उत्तर, आदेश और प्रत्यय के सकार को शकार होता है तो आदेश का ही तो सकार है ये, क्योंकि श्वप धातु में धात्वादेह सहस से जो सकार किया था तो आदेश का तो बन चुका है, वो उसी से यहां मूर्धन्य हो जाएगा। फिर भी सूत्र बनाया गया है कि स्तौ तीर्ण्यो रेव शरण्यभ्यासात, तो एव वहां लगाया गया है, देखो स्वयं ही नियम बन रहा है वहां कि यदि शन प्रत्यय इनके स को जब श हो चुका हो, सन प्रत्यय में भी वहां एक नियम है कि स को जब मूर्धन्य हो चुका है तब शनि स्तौ तीर्ण्यो रेव शनि अभ्यासात, अर्थात स्तु धातु और अन्य कोई ऋण्यंत धातु यदि है तो वहां उनके सकार को मूर्धन्य तभी होता है जबकि आगे मूर्धन्य किया हुआ सन प्रत्यय विद्यमान हो तब, नहीं तो नहीं होगा, औरों को नहीं होगा। अब क्योंकि ऋण्यंत है यहां पर स्वापी तो इसलिए यहां हो गया है उसे, तो वह सूत्र नियम बनाता है स्तौ तीर्ण्यो रेव शरण्यभ्यासात। तो सुश्वा परिषति अर्थ क्या बनेगा इसका, देखो मूल धातु स्वप तो स्वपिति सोता है, इसी का हम निच करके बनाए स्वापयति सुलाता है, और सुश्वा परिषति सुलाना चाहता है, स्वापयतुम इच्छति सुश्वा परिषति। चलो आगे एक धातु और आई व्यथ, तो व्यथो लिटि, व्यथ षष्ठी क्वचनांतम लिटि सप्तमे क्वचनांतम, व्यथ भय संचलन यो, भय अर्थ में और संचलन अर्थ में आती है ये, और ये आत्मनेपद की धातु है। तो व्यथ भय संचलन यो इत्येतस्य अभ्यासस्य लिटि परतः संप्रसारणम भवति, केवल लिट में ही करेगा ये अन्यत्र नहीं करेगा, जबकि पिछला सूत्र तो सर्वत्र कर रहा था जहां भी अभ्यास बन रहा था वहां। तो व्यथ धातु से लिट लकार ही लाएंगे तभी इसका उदाहरण बनेगा, तो लिट लकार ला करके व्यथ और ता, ता को एश हो चुका है, व्यथ को दित्व किया गया। तो व्यथ व्यथ ए अभ्यास में हलादि शेषा व्या व्यथ ए। अब यहां जब संप्रसारण की बात आई तो संप्रसारण किसको करें, यहां तो दो वर्ण ऐसे हैं जो संप्रसारण के योग्य हैं, व्यथ में वकार भी है और यकार भी है। वकार को ऊ हो सकता है, यकार को ई हो सकता है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं पहले पाद में छठे अध्याय के कि न संप्रसारण है संप्रसारणम। पाणिनि कहते हैं कि यदि आगे संप्रसारण हो चुका है तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। तो हम चालाकी से क्या करें कि पहले पूर्व को कर लेते हैं, ठीक है ना। अब लगाते रहो सूत्र, हम कह देंगे पाणिनि जी से कि हमने पर वाले को संप्रसारण किया ही नहीं है, तो संप्रसारण परे रहते पूर्व को नहीं होता ना, तो पहले पूर्व को कर लेंगे फिर पर को कर लेंगे क्रम से। ऐसी स्थिति में आचार्य जी उनका वाक्य होता सर न संप्रसारणात् संप्रसारण। नहीं तो ऐसा करना तो नहीं है पाणिनि को, पाणिनि को तो पूर्व का संप्रसारण करना ही नहीं है। तुम जो कह रहे ऐसा सूत्र बना देंगे तो फिर तो हमारी बात हो गई ना कि हमने पूर्व को पहले कर लिया, अब पर को नहीं करेंगे तो पूर्व को तो करना ही नहीं है पाणिनि को, बात तो यही है। तो न संप्रसारण संप्रसारणम सूत्र क्या संकेत दे रहा है कि पहले पर को करना है, और पर को करने के बाद पूर्व को करने का जब नंबर आएगा, क्योंकि हम संप्रसारण का सूत्र यथोलिटी को दो बार लगा सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है, तब ये लग जाएगा कि संप्रसारण पर रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। तो इस तरह से हमें क्या करना है, व्यथ में व्या में यकार को करना है, वकार को नहीं करना है। तो य को ई करके वी वि व्यथे वि व्यथाते वि व्यथिरे हो गया सर्वत्र। ऐसे ही इसके चल जाएंगे रूप द्युत धातु के पीछे, वहां तो एक ही वचन का दिया था उन्होंने, तीनों वचन के दे दिए हैं कि वेदिद्युते वेदिद्युताते वेदिद्युतिरे, वहां भी यही चल जाएंगे। चलो एक और कार्य हुआ एक ही धातु के लिए, अगला सूत्र दीर्घ इण किति, दीर्घ प्रथम एक वचनांतम इण षष्ठी एक वचनांतम किति सप्तम एक वचनांतम। देखो ऊपर से लिटी जो चल रहा था उसका विशेषण एक और जोड़ दिया है किति, तो इसे यह भी पता लग रहा है कि जिस धातु को यह सूत्र ले रहा है वो परस्मी पद की है। अगर आत्मने पद की होती तो ये किति सार्थक बन जाता कि कित लिट परे रहते लगता है, तो प्रश्न उठता कि ऐसा लिट बताओ जो कित नहीं है, कहां नहीं लगेगा फिर ये, क्योंकि आत्मने पद का जो लिट लकार होता है वो पूरा ही कित रहता है, क्यों पूरा ही अपित है, इसलिए परस्मी पद में ऐसा होता है कि तिप सिप मिप ये कित नहीं हो पाते और अन्य जो छह प्रत्यय हैं वो कित हो जाते हैं। तो स्पष्ट है कि इण धातु तो परस्मी पद की ही है, इसलिए किति विशेषण लगाया गया है। तो अब यह सूत्र कहां लगेगा, केवल अतोस उस अथोस अ व म, बस यही लगेगा। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, इण इण धातु पढ़ी है उसमें, तो इण अंगस्य यो अभ्यास तस्य दीर्घो भवति किति लिटि परतः। हम अब तक अभ्यास में क्या करते आए हैं, ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व करते आए हैं, ये बिल्कुल ही विपरीत कार्य कर रहा है उसे, ये दीर्घ कर रहा है अभ्यास को। तो ऐसा नहीं है कि इसको लगा करके हम फिर ह्रस्व लगाने लगे कि ठीक है इससे दीर्घ कर लिया ह्रस्व से फिर ह्रस्व कर लेंगे तो अंतर क्या पड़ गया, फिर निरर्थक हो जाएगा दीर्घ करना। तो इसको लगा करके फिर ह्रस्व नहीं लगाया जाएगा। अब देखो धातु क्या है, इण, तो इण धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर अतुस द्विवचन में प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो ई अतुस, ठीक है ई अतुस। अब यहां पर दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं, एक तो द्वित्व प्राप्त हो रहा है लिट धातु और अनभ्यासस्य, दूसरा एक कार्य और प्राप्त हो रहा है क्योंकि अजादी प्रत्यय आगे आ रहा है और अजादी प्रत्यय आगे आएगा तो पहले तो इको यणचि ही बैठा हुआ था जो ई को यण करने लगा था, ठीक है ना। फिर अचिष्णु सूत्र आया वो इयं करने लगा, लेकिन फिर एक और सूत्र आया वहीं पर इणो यण, भाई इण को तो यण होता है, इयं नहीं कर सकते आप, तो अब द्वित्व करें कि यण करें। तो यण क्योंकि अजादी प्रत्यय मांगता है केवल, वो अधिक निकट है, अंतरंग है, वो पहले हो जाएगा। तो ई अतुस यहां पर हो गया यकार और अतुस, आप कर लो द्वित्व, कहां से कर लोगे, आज है ही नहीं ई को तो यकार कर लिया, आज है ही नहीं, अब करो द्वित्व। तो इसलिए अब यहां पर जो इणो यण से हमने यणादेश किया था तो आजादी प्रत्यय तो है ही आगे द्विर्वचन निमित्तक, द्विर्वचन चीज से रूपातिदेश हो जाएगा। अभ्यास में ई ही आएगा, तो ई यकार और अतुस। अब ये जो ई है अभ्यास में, इसको इसने दीर्घ किया है केवल, बस ये कार्य है इसका, दीर्घ ऋण किति, क्योंकि कितलिट आगे आ गया। तो ई और अतुस ईयतुहु, उसमें ईयुहु, और एक वचन में क्या बनेगा, एक वचन में वहां बनेगा ईयाय, ईयाय ईयतुहु ईयुहु, इस तरह से बनते हैं रूप इसके। अब दीर्घ का प्रसंग चल पड़ा तो एक सूत्र फिर दीर्घ का और आ गया, अतः आदेह, ये बहुत व्यापक सूत्र है। व्यापक मैं उसको बोलता हूं जो बहुत सारी धातुओं में, बहुत सारे स्थलों में लगते हैं, वो व्यापक बन जाता है। और जहां एक दो धातुओं को लिए ही सूत्र बनाते हैं पाणिनी, वो एक सामान्य सा सूत्र रहता है, छोटा सा ही क्षेत्र मिलता है उसको कार्य करने के लिए। तो अतः षष्ठीय क्वचनांतम आदेह षष्ठीय क्वचनांतम। अब यहां पर अतः के साथ में आदेह विशेषण और जोड़ दिया कि हम इतना ही मात्र नहीं कहेंगे कि अभ्यास में जो आकार है उसको दीर्घ होता है, नहीं ऐसे नहीं, वह आकार आदि में होना चाहिए, प्रारंभ में बिल्कुल, नहीं तो फिर हम पच धातु को जब द्वित्व करते हैं तो पपाच बनाते हैं, नहीं तो वहां भी तो अभ्यास में आकार है तो पापाच बन जाना चाहिए। तो आकार तो है वहां अभ्यास में, लेकिन आदि नहीं है, वो आदि में पकार है, इसलिए आदेह विशेषण लगाया गया है ये। तो अभ्यासस्य आदेह अकारस्य, अभ्यासस्य आदेह अकारस्य लिटि परतः दीर्घ भवति। अब यहां देखो लिट परे जो है, यहां उसको नहीं लेना है हमें, किति को नहीं लाना है ऊपर से, बस केवल लिटि की ही अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए सभी प्रकार के प्रत्यय ले लेगा ये, कित हो या कितना हो तब भी। तो अब यहां पर जो धातुएं आएंगी इस सूत्र के उदाहरण में, वो धातुएं ऐसी आनी चाहिए जहां पर अभ्यास में अशेष रह जाए, उसको दीर्घ कर देगा ये। तो अट धातु को ले लिया, तो अट धातु में लट लकार ला करके तिप के स्थान पर अनल हो गया, अट अ वृद्धि भी हो जाएगी अतोपधाया से, लेकिन द्वित्व कर लेंगे तो द्वित्व में सारे कार्य करके जो अ शेष रहा उसको इसने दीर्घ कर दिया, तो अ आठ अ आट आट आटतुहु आटुहु, इस तरह से रूप बनते हैं इसके। यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि अतः में पाणिनि ने तपर किया है अत, तो ह्रस्वकार ही तो लेंगे हम, तपर किया गया है तो क्या आवश्यकता थी कहने की, तपर करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि दीर्घ आकार क्या मिलेगा हमें अभ्यास में, भाई तपर का अर्थ यही तो है कि अभ्यास में जो ह्रस्वकार है उसको उसको दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ भी ले लें हम, तपर न करें, केवल अकार अवर्ण मात्र अभ्यास में विद्यमान अवर्ण को ह्रस्व हो जाता है, तो दीर्घ आकार क्या आ सकता है अभ्यास में? ह्रस्व सूत्र नहीं बैठा हुआ है, वो ह्रस्व कर देगा, ह्रस्व ही तो मिलेगा, तो जब अनिवार्य है ह्रस्व मिलेगा फिर ह्रस्व तपर करने की आवश्यकता क्या है? सीधा सूत्र बने अस्य आदेह, अवर्ण अर्थ आ जाएगा उसका। तो देखो एक सूत्र जो आगे आ रहा है ना वहां पर अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि वो ये कहता है कि जिस अभ्यास को आपने दीर्घ किया है उससे उत्तर, उससे उत्तर अगर धातु द्विहल है तो नुड आगम हो जाता है, तस्मान नुड द्विहल है, ये सूत्र आगे आ रहा है ये, ठीक है ना। अब वहां पर वहां पर जो धातुएं आएंगी, जैसे धातु हम ऐसी लें कि जहां पर द्विहल बन जाए, जैसे आछी, आछी धातु है ना, एक आछी वाछी माछी कांक्षायाम ऐसे करके आती है ना, तो आछी धातु का आनंच मतलब रूप तो बनता है उसका, वैसे आंछ आंछतुह आंछुह इस तरह से बनता है, ठीक है ना। और वहां पर धातु आंछ नुमागम करके आंछ बन चुकी है, तो वहां दीर्घ आकार जो विद्यमान दिखाई दे रहा है वो पहले से ही है, ठीक है ना, दीर्घ आकार वहां पर पहले से है और उसको किया गया है फिर ह्रस्व, तो दीर्घ पहले से है और उसको ह्रस्व किया गया है, और फिर इससे अता आदे से हम दीर्घ कर लें, क्योंकि अता आदे में हम तपर तो रखेंगे नहीं अब, तो फिर दीर्घ कर लें इससे तो नुडागम प्राप्त तो होने लगेगा। लेकिन प्रश्न यहां भी रहेगा कि आंछ धातु को हम जब द्युत करेंगे तो उस अवस्था में आंछ आंछ ऐसे करके हलादि शेष लगा करके फिर जो आ रहा जो दीर्घ बचा उसको ह्रस्व से ह्रस्व किया, ह्रस्व से ह्रस्व करके और फिर अता आधे से दीर्घ किया, फिर तस्मान और द्विहलह लगाने लगे, ठीक है ना, तो उस अवस्था में नुडागम क्यों नहीं हो पाएगा? अब यहां पर क्या निर्णय निकलेगा कि अता आधे में जो तपर किया है पाणिनि ने, तो उसका तात्पर्य ये है कि जो वास्तव में ह्रस्व से ह्रस्व करके ह्रस्व नहीं बनी, ह्रस्व नहीं बना है, अपितु अपना मूल रूप में ही ह्रस्व है, उससे उसको जब दीर्घ करेंगे तो उससे उत्तर नुडागम हो सकता है, अन्यत्र नहीं होगा। इसलिए देखो उसके उदाहरण में दिया है इन्होंने आनंग, जो आगे सूत्र आ रहा है ना आनंग, क्योंकि वहां धातु अगी है, अगी तो अगी में ह्रस्वकार पहले से है, और वहां द्वित्व करेंगे तो अंग अंग ही तो द्वित्व होगा, ऐसा नहीं है कि हमने ह्रस्व से ह्रस्व किया है तब लगा रहे हैं हम अता आधे को। तो स्पष्ट क्या बात हुई, अंत में निर्णय क्या निकला कि अता आधे सूत्र वहां लगता है जहां ह्रस्व से ह्रस्व करके आकार न लाया गया हो, गया स्पष्ट, तब यह दीर्घ करता है उसको। तो अगला सूत्र देखो तस्मान नुड द्विहलह, तस्मात पंचम एक वचनांतम, नुड प्रथम एक वचनांतम, द्विहलह षष्ठी एक वचनांतम। अब तस्मात सर्वनाम का प्रयोग है, स्पष्ट है कि पूर्व जो दीर्घ किया था अभी ये उसी की ओर संकेत कर रहा है, तस्मात कस्मात दीर्घात, जैसे वहां था ना सूत्र प्रथम एवं पूर्व सवर्ण के आगे क्या है देव सूत्र, हाँ तस्मा छसो न पुंसी, वहां भी देखो तस्मा आ रहा है, तो वहां भी तो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर रहा था पूर्व सूत्र, उस दीर्घ से उत्तर वो भी लगता है, ऐसे यहां पर तस्मात आ गया, अर्थात जो अत आदे दीर्घ करेगा उससे उत्तर, तो तस्मात है दीर्घी भूतात् अभ्यासात् उत्तरस्य द्विहलः द्वौ हलौ यस्य, जिसमें दो हल हैं जिसके, तो द्विहल अंगस्य नुडागम भवति, टित है तो द्विहल के आदि में आएगा। तो अगि धातु से नुमागम करके अंग, और आगे नल प्रत्यय है लिट लकार का, द्वित्व किया गया अंग अंग अ अंग, अ को दीर्घ कर लिया आ अंग, अब इसने नुडागम कर दिया जो आगे अंग आ रहा है उसको, तो आ नंग, नकार जुड़ गया ना उसमें, आनंग आनंगतुहु आनंगुहु, ऐसे ही अंजु धातु है। तो ये मैंने कहा था कि जैसे आछी धातु अगर हम ले लेंगे तो आछी में नुम करके क्या बनेगा, आंछ। अब आंछ को जब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में ह्रस्व सूत्र लगेगा कि नहीं, ह्रस्व सूत्र लगेगा, और वहां पर आता आधे दीर्घ यदि इसमें तपर न करें हम, तो तपर न करें तो अवर्ण मात्र ही अर्थ होगा इसका, तो अवर्ण मात्र घट तो जाएगा वहां भी, क्योंकि वहां भी ह्रस्व से ह्रस्व करेंगे ही, वो तो अनिवार्य है, करना ही है, और वहां अकार को इससे दीर्घ कर लें फिर, तो तस्मान और द्विहला वहां भी तो नुमागम करेगा, तो फिर तपर का फिर प्रयोजन क्या रह गया। तो एक परोक्ष रूप से फिर यह अर्थ निकाला जाएगा कि जहां पर ह्रस्व सूत्र के बिना ह्रस्व किए पहले से ही जो ह्रस्व है उसको दीर्घ करके द्विहल को नुडागम होगा, और वहां ये दीर्घ करेगा ये, ठीक है ना। तो अंज धातु का हो गया आनंज आनंजतु आनंजु। एक धातु और ली अब आगे, अब नुट का विधान किया था तो एक धातु में और करना है। अब और करना है का तात्पर्य वो ऐसी होगी कि जो कि तस्मान नुट दुहला से जहां प्राप्त तो नहीं हो रहा था, तभी तो सूत्र बनाएंगे नया। तो देखो अष्ट धातु क्या द्विहल है, नहीं है, इसलिए नुडागम करना था यहां पर, पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। तो अश्नोते है षष्ठी क्वचनांतम च अव्यपदम, अशुंग व्याप्तौ, व्याप्ति अर्थ में आती है ये। तो अश्नोते है अंगस्य दीर्घी भूताद अभ्यासाद उत्तरस्य, तस्मात को यहां भी ले लेंगे, दीर्घी भूताद अभ्यासाद उत्तरस्य नुडागम भवति। स्पष्टता के लिए बता भी दिया है कि अद्विहलार्थो अयम आरंभ, दो हल न होने के कारण से इस धातु के लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। तो अश धातु आत्मनिपद में है क्योंकि अशुंग ङकार है ना, अणदातंगेत आत्मनिपदम, तो लिट लकार में त प्रत्यय ला करके एश हो गया, तो अश को द्वित्व किया अश अश ए अ अश ए, दीर्घ हो गया आ अश ए, नुडागम हो गया आनशे, द्वि उपसर्ग है आनशे आनशाते आनशिरे। तो केवल इस अश धातु में नुडागम करने के लिए वो भी केवल लिट लकार में ये सूत्र लगता है। इसमें अर्थ में लिटी पड़ता है और लिख लेना, रह गया लिखने को क्योंकि ऊपर से लिटी की अनुवृत्ति आ रही है, अन्यत्र कहीं द्वित्व करेंगे सन आदि करके तो नहीं लगेगा ये सूत्र, केवल लिट लकार होगा तभी लगेगा। चलो एक और सूत्र आया एक ही धातु के लिए, भव तेरह, अब क्योंकि लिट की अनुवृत्ति चल ही रही थी तो लिट लकार जहां से प्रारंभ हुआ था ये व्यथो लिटी, तो यहां से लेकर के ये सात सूत्रों का ये ग्रुप है, ये सातों सूत्र लिट लकार में अभ्यास में कोई न कोई कार्य कर रहे हैं। तो भवते ही षष्ठी क्वचनांतम अह प्रथमी क्वचनांतम, यहां तपर नहीं किया इन्होंने, केवल अ अकार मात्र आदेश है। क्यों नहीं किया है तपर, कोई कहेगा दीर्घ भी तो हो सकता है फिर, क्योंकि भू में उ दीर्घ है कि नहीं है। तो कोई कहेगा पहले अभ्यास, पहले ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे हम। अब ह्रस्व को ह्रस्वकारी तो होगा, भू में अभ्यास में ह्रस्व कर लिया पहले ह्रस्व से, क्योंकि ये तो कह नहीं रहा है ये बहुत तेरा कि बिना ह्रस्व किए लगाओ, ह्रस्व कर लिया। अब एक मात्रा के स्थान पर एक मात्रा का आकार आ गया, ठीक है ना। तो क्या आवश्यकता है तपर करने की, आवश्यकता ही नहीं है, वह आकार ही अब आना है बस, ह्रस्वकार ही आएगा, कुछ आएगा ही नहीं और। तो भवते रहा तो, है प्रमाण भी कह सकते हैं, हाँ प्रमाण से ही आएगा, एक मात्रा के स्थान पर एक मात्रा वाला। तो बभू में यहाँ प्रक्रिया कैसे रखते हैं कि भू धातु से जब लिट लकार लाएंगे, लिट के स्थान पर तिप आएगा, तिप के स्थान पर अनल हो गया, तो जहां जहां इस तरह के प्रत्यय आते जाएंगे आजादी, तो वहां वहां पर जो आगे सूत्र नहीं आगे नहीं पीछे आ चुका है, भुवो वुग लुंग लिटो हो, ठीक है ना, लुंग और लिट दो लकारों में लगता है सूत्र को, तो वहां वुक आगम भी कर लेना है तुरंत ही। तो वुक आगम होकर के बन गया भूव और आगे अ, नहीं तो वृद्धि होने लगेगी फिर, भू के आगे अनल आ रहा है तो फिर भाव होना चाहिए ना, तो वुक आगम हो गया तो वृद्धि नहीं हो पाएगी। अब तो इस तरह से वृद्धि को बाध करके वहां पर वुक आगम हो जाता है। तो भूव को द्वित्व करेंगे, भूव भूव अ रस और हलादि शेष ह्रस्व भू भूव अ, इससे आकार कर लिया भ भूव अ, उसके बाद लगा लेंगे फिर अभ्यास चर्च बभूव बभूवतुहु बभूवुहु। एक आत्मनेपद का भी दे दिया उदाहरण, लेकिन आत्मनेपद का कैसे दे पाए, कर्मवाची में बना करके, वैसे तो आत्मनेपद नहीं आ पाएगा, तो कर्मवाची में बनाया गया, लेकिन धातु तो अकर्म गई है और कर्मवाच्य होता है सकर्मक का, तो पाणिनि का कोई बात नहीं है सकर्मक बना लो। तो अकर्मक को सकर्मक कैसे बनाते हैं, उपसर्ग लगा करके, जैसे भवति अकर्मक है और अनुभवति, जो कुछ अनुभव कर रहा है कर्म बनेगा ना, वो दुखम अनुभवति सुखम अनुभवति, ये दुख और सुख क्या हो गए, कर्म। तो अनु लगाते ही सकर्मक बन गई, नहीं अब इसका लिट लकार ले आए, लेकिन आत्मनेपद का लाना है तो कर्म वाच्य, तो अनुबभूवे क्या अर्थ हुआ इसका, किसी के द्वारा भी, जैसे हम कहें कि तेन दुखम अनुबभूवे, उसके द्वारा दुख का अनुभव किया गया है, परोक्ष लिट लाएंगे तो सीता के अपहरण के बाद रामो दुखम रामेण दुखम अनुबभुवे हो गया। तो अनुबभुवे में भी यहां पर भू धातु से लिट लकार त प्रत्यय त को एश और वो कागम वहां भी हो जाएगा, तो भूव भूव ए भू भूव ए भ भूव ए ब भूव ए बभुवे। आगे देखो ससुवेति निगमे, अब ये निपातन का एक सूत्र दे दिया है साथ में, लिट लकार का है ये भी, तो ससुव क्रियापदम, जैसे बभुव ऐसे ही ससुव, इति अव्यपदम निगमे सप्तम व्यकुचनांतम। तो निगमे अर्थात वेदे ससुव इति निपात्यते। अब निपातन में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लिट लकार है यहां पर और धातु है शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, अदादिगण की, अन्यत्र भी आ रही है, ये हमें लेना है अदादिगण की। क्यों, पाणिनि ने कहा क्योंकि जो रूप मिल रहा है वेद में, जो रूप मिल रहा है वो ससुव का जो अर्थ निकलता है वो अदादिगण में कही हुई, जो धातु का अर्थ दिया गया है वही अर्थ आ रहा है वहां पर। तो निपातन से एक तो कार्य ये करना पड़ेगा हमें कि शुंग धातु में ङकार है तो आत्मनेपद के प्रत्यय आने चाहिए, तो निपातन से कर दिया गया परस्मै पद, ठीक है ना। एक तो ये निपातन हो गया, दूसरा वोकागम तो यहाँ प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि भवते रह तो वो भूव को लुंगलटो हो तो केवल भू को ही करता है वोकागम और किसी धातु को करेगा नहीं, तो वोकागम भी निपातन से हो गया, ठीक है ना। यानी परस्मै पद हो गया, वुक हो गया, और तीसरा और भी है, अभी निपातन के काम समाप्त नहीं हुए। अभ्यास में जब द्युत होगा तो सूव सूव और अ, ठीक है ना, सु सूव अ। अब अकार किससे करेंगे, भव तेरा तो भू को करता है अकार, तो अकार भी निपातन से हुआ अभ्यास में, हो गया ससुभ बन गया। तो ये तीन कार्य निपातन से, परस्मै पद, वोकागम और अकार। तो ससुभ स्थविरम विपश्चिताम। चलो आगे देखो, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ। तो जो लिट लकार का जो कार्य चल रहा था सात सूत्रों में जो हुआ था वो तो कार्य पूरा हो गया, ठीक है ना। अब आगे लिट लकार से संबंध नहीं है, इसीलिए श्लौ पढ़ा हुआ है और श्लौ स्वयं बता रहा है, क्योंकि लिट लकार और श्लू प्रत्यय इनका तो कोई भी संबंध नहीं है परस्पर। साथ में निजाम के साथ में त्रयाणाम शब्द भी पाणिनि ने पढ़ा हुआ है यहां पर, तो तीन धातुएं ही लेंगे जब आगे क्रम से पढ़ेंगे, तो तीन धातुएं ली जाएंगी, एक निज हो गई, दो और ले लेंगे आगे की, और यही त्रयाणाम शब्द फिर आगे भी जाएगा क्योंकि भ्रियामित में भी तीन धातुएं ही ली जाती हैं, ये भी तीन धातुओं में लगता है, अगला सूत्र भी तीन धातुओं में लगता है। तो निजाम षष्ठी बहुवचनांतम, त्रयाणाम षष्ठी बहुवचनांतम, गुणः प्रथमी क्वचनांतम, श्लौ सप्तमी क्वचनांतम। एक निजाम वो था जिसका देव बैठे हैं यहां पर निजामुद्दीन के पास में। यह है निजिर धातु का, निजिर शौच पोषणयो हो, और दो और हैं आगे, विजिर पृथक भावे, एक और लेना है विश्लेरी व्याप्तौ। ये तीनों क्रम से लेनी है, जो इत्यादि गण में आती हैं ये, ठीक है ना, तीनों। तो निजादीनाम, निजाम में भी देखो बहुवचन दे दिया है, और बहुवचन का अर्थ आदि लगा देते हैं ना कहीं पर, जैसे सप्तमी शौंडई ही, तो शौंडादि, ऐसे यहां पर निजादि। तो निजादीनाम त्रयाणाम धातु नाम अभ्यासस्य गुणो भवति। श्लौ परतः बोले या श्लौ सती बोले? श्लू परे मिलता है क्या, किसने देखा है आज तक श्लू को? श्लू श्लू देखने के लिए नहीं होता है, अपितु जो दिख रहा होता है ना उसको भी न दिखाने के लिए होता है। श्लू स्वयं तो दिखता नहीं, बल्कि जो दिख रहा था उसको भी ले गया भगा करके कि चल तू भी नहीं दिखाई देगा, यही तो काम है श्लू का। किसी ने अंधकार को देखा है? मैंने बताया था ना एक बार, देखने का गुण किसका होता है? नेत्रों का। और नेत्र किसको देखते हैं? रूप को। और रूप गुण किसका होता है? प्रकाश का। तो अंधकार दिख जाएगा? अंधकार का तो रूप गुण होता ही नहीं भाई, रूप गुण किसका है बताओ मुझे? अग्नि का ही तो है, ये तो सामान्य दर्शनों का ज्ञान रखने वाले लोग भी जानते हैं ना कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनके धर्म क्या हैं? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, उल्टा बोल दो इसी को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो रूप गुण तो प्रकाश का हुआ, हम बात कर रहे हैं अंधकार की। तो अंधकार का जब रूप नहीं होता है तो फिर नेत्रों का तो विषय बना नहीं है। तो देखा है किसी ने अंधकार को? किसी से कहेंगे तो हाँ कि देखा है हमने तो भाई, कि देखो रात्रि होती है अंधकार होता है खूब दिखाई देता है। तो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता रात्रि में? अगर कोई कहे कि रात्रि में दिखाई देता है फिर तो निशाचर कहेंगे ना उसको। जैसे कुछ प्राणी होते हैं ना, को अंधेरे में भी देख लेते हैं, शेर है या वो जो उड़ता है रात्रि में चमगादड़। चलो, तो श्लोक ऐसा होता है, ये दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। इसलिए श्लोक सती ज्यादा सार्थक होता है कहना, परे रहते नहीं, परे तो है ही नहीं कुछ भी। श्लू हो जाने पर, यानी प्रत्यय का अदर्शन, प्रत्यय का अदर्शन हो जाने पर, अब कुछ भी नहीं है आगे। तो निज धातु, निज धातु है, अणकार को नकार करके निज धातु से लिट लकार लाएंगे, लिट के स्थान पर ते पा गया, तो निज और ती, ठीक है ना, और तो कोई विकरण आएगा नहीं, लिट है ना। अब निज को द्युत करने से पहले ये सूत्र क्या कहता है कि निजाम त्रयाणाम गुण, गुण कर लो आप। हाँ, मैं लिट लकार गलत बोल गया, लट लकार का ही है, तो लट लकार में जो शप आएगा, शप को श्लू हो जाएगा, ठीक है ना। तो शप को श्लू होकर के प्रत्यय तो रहा नहीं, प्रत्यय नहीं रहा तो उस अवस्था में निज को गुण भी हो जाएगा। अब तो गुण हो ही जाएगा क्योंकि तिप है ना आगे, तिप को, तिप के कारण से। लेकिन अभ्यास में जब द्वित्व करके हम निज ऐसे बोलेंगे और हलादी शीर्षक लगा करके नी रह गया, तो अभ्यास में गुण करने वाला कोई सूत्र नहीं था, तो इसने कहा कि इन तीनों धातुओं को अभ्यास में गुण हो जाएगा। तो आगे का तो गुण हो गया पुगंत लघु बुधस्य च से, अभ्यास का गुण हो गया इस सूत्र से, तो ने नेक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, द्विवचन में क्या बनेगा, ने निकत, क्योंकि अब गुण नहीं हो पाएगा, नित आ गए ना आगे प्रत्यय, ने निजति, ने निकति, ने निकत, ने निजति। ऐसे ही विज धातु का भी, वे व्यक्ति, वे विकत, वे विजति। विष्णु धातु का वे वेष्टि, वे विष्ट, वे विशति। आगे भ्रियामित, भ्रियाम षष्ठी बहुवचनांतम, इत प्रथम एकवचनांतम। अब त्रयाणाम को ऊपर से ले लिया और श्लू भी ले लिया ऊपर से, अब ये भी श्लू में लगेगा, तो वही चार लकार जो होते हैं लट लोट लंग विदिलिंग, वहीं पर लगेंगे ये दोनों सूत्र। तो भ्रियादीनाम बहुवचन है ना, यहां भी आदि लगा देंगे, भ्रियादीनाम त्रयाणाम धातु नाम अभ्यास से इकारादेश भवति श्लौ सति। तो भ्री धातु से लट लकार तिप आ गया, शब का श्लू करके भ्री और ती। अब यहां द्वित्व करके अभ्यास में जो उरत लगाने के बाद भ शेष रहा, इसने इकार कर दिया, ठीक है ना। यहां देखो, भ्री में हम री को भी इकार कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, तो भीर बन जाएगा, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी कि उरत जो अपना कार्य कर रहा है, हम उसके कार्य को क्यों रोकें। हमें इकार करना है तो इकार हम थोड़ी देर में कर लेंगे, हम उरत जो लग रहा है उसको लगने दें पहले, उसने अकार कर दिया है भर भ्री, और उसके बाद फिर भ रह गया, उस अकार को इकार कर लो, ठीक है। तो भी और आगे जो भ्री है उसको तो गुण हो ही जाएगा, साधातु कारधातु के ओर से भ को भ करके विभर्ती। तो ये तो होगी परस्मै पद की धातु भ्री है, आत्मनेपद का भी रूप बन जाएगा इसका, क्योंकि यकार है ना स्वरतः से, और मांग धातु तो आत्मनेपद की ही है, तो वहां पर आत्मनेपद में त प्रत्यय आया, त को ते हो गया है, शब का श्लू होकर के मां और ते। अब यहां पर मां को जब द्वित्व किया गया अभ्यास में ह्रस्व करके, उसको इकार कर दिया है, तो मिमाते। अब मिमाते में जो ते प्रत्यय आ रहा है आगे, ये सारे प्रत्यय कैसे हैं, सार्व धातु कमपित, सब ङित हैं ये, तो ङित होने के कारण से ई हल्यघो हो, वैसे तो आकार का लोप होता है स्नाभ्यस्त रातः, लेकिन हलादि प्रत्यय आगे आ जाए तो ईकार हो जाता है उसको, तो मी मी ते। अच्छा, बनाएंगे तो अभ्यास जो भी है उसके रिकार को ये कर सकते हैं और पूरत इसे अत भी कर सकते हैं। तो आगे जो समय तहा में अत पढ़ा है तो अत वो यही पढ़ देते, यहीं से फिर वहां ले जाते। क्या क्या पढ़ देते? संज्ञतः में जो अत है। हाँ नहीं, संज्ञतः तो आकार को ही, संज्ञतः तो आकार को ही लेगा। संज्ञतः में तो कोई बात ही नहीं, संज्ञतः तो आकार को ही लेगा। जहाँ अभ्यास में आकार है वहीं लगेगा ये, और कहीं लगेगा ही नहीं वो। वहां तो स्पष्ट अतः कहा गया है, और वहां अतः का जो प्रयोजन है वो आगे आएगा उसमें। क्योंकि आकार यदि नहीं कहा जाएगा तो अन्य स्थलों पर भी लगने लगेगा। जैसे हम लू धातु को द्वित्व करते हैं सन प्रत्यय में, तो क्या बनाते हैं? लुलुषति। और हमने भवते संता में आकार कहा नहीं, तो वो तो यहां भी। अरे भ्रियामित में तो धातु जो है ना तीन हमारे पास में, भ्री है, मा है और हा है, तो तीनों में अभ्यास में क्या रहेगा? अ ही तो मिलेगा हमें। लेकिन संता तो व्यापक सूत्र हो गया ना, तो वो तो लुलुषति में भी ललुषति ललुषति बना देगा फिर वो तो वहां तो आवश्यक था आकार कहना। तो इस तरह से मा धातु में ईकार कर लेंगे तो मिमीते, और द्विवचन में क्या बनेगा? आताम में मिमाते, वहां पर आकार का लोप कर लेंगे, आताम का आ मिल जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में मिमते, मिमीते, मिमाते, मिमते, ऐसे रूप चलते हैं इसके। ऐसे ही जिहीते, जिहाते, जिहते, बड़े विचित्र रूप बन जाते हैं लग जब बोलो इनके लिए तो। लेकिन अभ्यास रखना चाहिए हमें, ज्योत्यादि गण की धातुओं का अभ्यास लोग कम रखते हैं, उनका भी अभ्यास रखना चाहिए रूपों का। आगे अर्ति पिपर्त्योष्टि, अर्ति पिपर्त्यो षष्ठी द्विवचनांतम च व्यपदम। अब ये अर्ति जो है ये री धातु का लिया गया है, री गतौ धातु आती है और प्री पालन पूर्णयोः। इत्येतयोः अभ्यासस्य एकारादेशो भवति श्लौ सति। ये दो धातुएं और ले ली गई इनको भी, क्योंकि ये भ्रियामित में तो तीन ही लेनी थी हमें क्रम से, उसमें इन दोनों का कोई प्रसंग ही नहीं था। तो इस तरह से डुभ्रे धारण, ये ऋस्त्रीगतौ धातु जो आती है और प्री पालन पूर्णयोः, ये दोनों ज्योत्यादि की ही हैं। ये हमें रीगतो भुआदि की नहीं लेनी है कि जिसके री के स्थान पर ऋक्ष आदेश हो जाता है वो, नहीं, क्योंकि श्लू प्रत्यय लाना है ना, मैं श्लू आदेश वो करना है, सबको श्लू करना है, वो तो ज्योत्यादि में ही हो पाएगा। तो ज्योत्यादि में आती है री धातु ऋस्त्रीगतौ, वो लेनी है, और प्री पालन पूर्णयोः वो तो है ही ज्योत्यादि की। तो रीगतौ प्री पालन पूर्णयोः इत्येतयोः अभ्यासस्य श्लौ सति कारादेशो भवति। तो री धातु से आगे तिप आया और शब का श्लू हो गया है। अब यहां पर री को जब गुण करेंगे अभ्यास में इकार हो जाएगा इस सूत्र से, पहले व्रत लगा लेंगे और उसको फिर अभ्यास में इकार करके ई, और आगे जो री है और आगे ती है तो गुण करके अर्ती बन गया। अब ई और अर्ती, अब क्या करेंगे यहां पर? अब यण की प्राप्ति होती है लेकिन अचेष्णु से ई अंग आदेश हो जाएगा, तो ई अर्ति। और द्विवचन में क्या बनेगा कोई बता सकता है? ये तिप का हो गया, तस का क्या बनेगा? क्योंकि तस में गुण तो होगा नहीं। तस में री तो रहे, ये है धातु जो जैसी है वैसी री तो रहेगा ना। देखो अभ्यास में तो हो गया ई, ठीक है ना, आगे री है, ई री तस। अब क्या होना चाहिए? री को तो री रहने दो, गुण तो हो नहीं पाएगा। लेकिन जो प्रारंभ में ई आ रहा है इसको तो ईयंग करेंगे ना, फिर भी तो ईयंग करके अब बोलने में थोड़ा आ नहीं पाएगा, या का या में री की मात्रा लगेगी। अब ई रिता या में री की मात्रा कल्पना में ले आओ ना, या में री की मात्रा। अब रही बात बहुवचन, वहां क्या करेंगे? देखो वहां भी गुण नहीं हो पाएगा, तो स्थिति क्या है अब? ई री और अति। अति मैंने क्यों बोला? क्योंकि अवर्णांत तो है नहीं, जोहंता लगा लें हम, ठीक है ना, अत आदेश हो जाएगा ना जी को। तो वहां पर ई री अति, अब री को क्या होगा? देखो इधर तो इयं कर लेंगे हम, लेकिन री को क्या होगा? इधर तो इयं कर लिया, तो इय री आती, तो री को यणादेश तो कर सकते हैं ना एक और नची से, तो उधर बन गया रति, इय रति। अब ये कैसे लिखेंगे हम? या में र, पीछे था या में री की मात्रा, यहां है या में र, ई या में र, इयरति इयरति इयरितः इयरति, ऐसे रूप चलेंगे। प्री धातु का पिपरति, ठीक है ना, पिपरती में थोड़ा सरल हो जाएगा उच्चारण, क्योंकि वहां पर वो समस्या खत्म हो गई ना कि इयं करो ये करो वो करो तमाम, तो पिपरती पिप्रितः, अब तो कोई समस्या नहीं है ना, पिप्रितः। और बहुवचन में पिपरती पिप्रति, हाँ पिप्रति, क्योंकि यण हो जाएगा, तो पिपरती पिप्रितः पिप्रति। चलो एक सूत्र और देख लेते हैं, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथम एकवचनांतम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम। अब क्योंकि यहां पर इयं जो इकार किया था हमने, भ्रियामित से किया, फिर अर्ति प्रत्युष्ट से किया, अब छंद में कहा गया कि छंदसी विषय अभ्यासस्य बहुलम इकारादेश भवति श्लौ सति, अब यह बहुत व्यापक सूत्र बन जाएगा। तो जैसे यहां पर जो इकार किया है अभ्यास में, तो वश धातु आती है, वश कांतो ज्योत्यादि गण की, तो विवष्टि यहां इकार हो गया, वच धातु आती है तो विवक्ति, ठीक है ना, यहां पर भी इकार आदेश हो गया है। वच परिभाषणे, अब वच परिभाषणे तो फिर ज्योत्यादि गण उसकी अदादि गण की है ये, तो यहां पर अदादि गण में शब्द का तो लुक होता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा बहुलम छंदसी से, वहां भी तो बहुलम छंदसी है ना, ज्योत्यादिभ्य श्लुके आगे, ज्योत्यादिभ्य श्लुके आगे बहुलम छंदसी, तो वहां पर श्लु कर लेंगे बहुल करके, अदादिगण की होने पर भी, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो द्वित्व करेंगे। तो इस तरह से विभक्ति बन जाएगा वच धातु का, ऐसे ही सच समवाय धातु है, तो वहां पर भी ऐसे ही हमें श्लू करना पड़ेगा बहुलम छंदसी से, तो सिशक्ति। और घ्री धातु जो आती है, घ्री घ्री से चने, ये तो ज्योत्यादि की ही है, तो यहां पर घ्री धातु का अभ्यास में इकार करके जिघरती, और नहीं भी होता है, तो नहीं भी होता है का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि सूत्र कह रहा है कि छंद में जहां जहां श्लू आएगा सर्वत्र हम करने लगे, जैसे दा धातु में भी तो हम श्लू लाएंगे, श्लू करेंगे सबको, तो दा दाती ददाती, यहां दिदाती नहीं बनेगा, यहां इकार नहीं हुआ। ऐसे ही जजनत इंद्रम, तो जजनत इंद्रम में ये दिया है इन्होंने, ये दिया है लंग लकार का, जन धातु का, ठीक है ना, जन जनने, तो जन जनने धातु का लंग लकार का रूप दिया है, और अडागम जो लंग में होता है वो बहुलम छंदसी अमांग योगेपी, मांग का योग नहीं है यहां पर, फिर भी अडागम नहीं किया गया है, तो जन धातु से, और बहुवचन में, बहुवचन में बनाया गया ये झी प्रत्यय का अत आदेश करके, ठीक है ना, तो ज जन अत, जजनत अडागम हुआ नहीं है, नहीं तो बनता अजनत, तो यहां पर भी अभ्यास में एकार नहीं हुआ है। ऐसे ही धन धातु है एक, धन धान्य, इसका भी लंग लकार में दधनत, ये भी बहुवचन का रूप है। बस इतना ही रखते हैं। अच्छा, यहां भी दृष्ट विधि मानी जाती है, जो बहुलम करके जो ऐसे रूप बनाए थे बनाते हैं, वो उतने है रूप में ऐसा बहुलम मान सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं, नहीं, हम वेद के मंत्रों में आए हुए शब्दों को बनाते नहीं है, बने बनाए को समझते हैं, बना सकते हैं वाली बात कही जाती है लोक भाषा में, क्योंकि लोक भाषा में हम बना करके बोलते हैं, वाक्यों का रचना करते हैं नहीं करते हैं, क्या हम मंत्रों की भी रचना करेंगे नई? अभी तो वहां पर रचना नहीं की जाती, वहां ईश्वर ने जो रचना की हुई है हमें समझना है उसको, क्या क्या कार्य वहां पर हुए हैं। हुए हैं हम नहीं करेंगे, जो हुए हैं उनको जानना मात्र है बस। जैसे कमरे में अंधकार है और सारे पदार्थ रखे हुए हैं अपने अपने स्थान पर, अलमारी में जो भी चीज रखी है सब रखी हुई है, लेकिन अंधकार है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। अब हमने जब बत्ती जलाई तो क्या प्रकाश करके हमने उन पदार्थों को बनाया है वहां पर? नहीं, जो पहले से रखे हुए थे उनको जान लिया है बस, कि ये यहां रखा है, ये यहां रखा है, यहां रखा है। ऐसी व्याकरण हमें क्या कर रहा है? प्रकाश का काम कर रहा है वेदों के लिए। व्याकरण एक प्रकाश करता है और हमें दिखाता है कि देखो ये शब्द ऐसे है, ये शब्द ऐसे है, हमें बनाना नहीं है वहां पर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ